Гай Пліній Секунд слушна зазначыў, што няма ў свеце месца, дзе б не пілі. Але ў Парыжы ты прасякаешся асаблівай адказнасцю за тое, што і дзеля чаго ты п'еш. Белае віно дзеля наталення смагі, чырвонае дзеля асалоды, ружовае дзеля кахання. Увечары заходзіш у краму каля гатэлю і бярэш адразу белае, чырвонае і ружовае. Ты разумееш, што твой гатэль не ў самай фешнэбельнай акрузе, але ўсё ж не ў Афрыцы, а тым не менш у вялікай краме, калі не лічыць цябе, няма ніводнага белага чалавека. Таму дзеля супакою і душэўнай раўнавагі, апрача круглых пушачак з рознымі гатункамі камамберу, бярэш у запас другую бутэльку бардо, яшчэ не здагадваючыся, што на яе ўзнікнуць нечаканыя прэтэндэнты. Прыязджаючы з Правансу, Іван Бунін жыў вось у гэтым нічым асабліва неадметным доме, куды хутка знайшоў дарогу, заявіўшыся пасля другой сусветнай вайны ў Парыж савецкі пісьменнік Сіманаў, што меў на мэце угаварыць нобелеўскага лаўрэата вярнуцца ў родныя Палестыны. Той, кажуць, неўзабаве згадзіўся і з фантастычнай хуткасцю былі аформленыя дакументы на выезд. Сіманаў задаволена паціраў рукі. Аднак Бунін, ужо седзячы на валізах, усё сапсаваў. Аднойчы савецкі візітант, што паводзіўся ў кватэры Бунінах амаль па-гаспадарску, глынуў каньячку і ціхамірна хрумстаў смажанай жабінай лапкай. І тут гаспадар раптам нічога ні з якога пытаецца. «Скажыце мне, паважаны, ці праўда, што ў вас у Савецкім Саюзе слова «Бог» пішацца з малой літары?» А Сіманаў, замест таго, каб суцешыць мэтра, зусім страціў пад чаркую бальшавіцкую пільнасць. Хіба ж гэта, дарагі Іван Алексеевіч, самае прынцыповае? Мы вось фашыстаў разграмілі. Тады Бунін яму. Ну, калі не самае прынцыповае, то ішлі б вы, дарагі Канстанцін Міхайлавіч, і сказаў куды. Так Сіманаў з Божай дапамогаю заваліў адказнае заданне партыі і ўраду. Хто самы славуты з французаў? Жанна д'Арк, Вальтэр, генерал де Голь, Віктор Гюго, які спадзяваўся, што пасля яго смерці Парыж назавуць ягоным імем, Напалеон, што знайшоў апошні прыстанак у саборы інвалідаў, дзе саркафаг з чырвонага парфіру змушае кожнага наведніка пакланіцца, бо стаіць ніжэй за ровень падлогі. А можа, на лаўры найславуцейшага з французаў, нехай сабе і крыху апасродкавана, мае падставы прэтэндаваць Жазеф Ігнас Гільятэн, здольны медык, якога рэвалюцыйныя віхуры ўцягнулі ў палітыку, вырашыў ашчаслівіць айчыну, а з адным разам і ўсё чалавецтва, дзівоснай машынаю, якая зрабіла проўнамі жабрака і караля. Палячы да світання свечкі ў кабінеце, засынаючы над відарысамі і разлікамі, дэпутат устаноўчага сходу месье Гільятэн неўхільна рухаўся да мэты. Важная роля ў здзяйсненні грандыёзнай гуманнай задумы належала прыяцелю дабрачынца Шарлю Сансону, спадчынаму кату французскай сталіцы. Пасля доўгіх плённых размоваў яны зазвычай музыцыявалі дуэтам. Доктар нядрэнна граў на клавесіне, а ягоны ў нейкім сэнсе калега на скрыпцы. Нарэшце надышоў зорны час за Жэфа Гільятэна. Ён выступіў перад дэпутатамі з натхнёнай прамоваю пра дэмакратызацыю смяротнага пакарання. Хіба гэта не абуральна, што злачынцаў з народу вешаюць, паляць альбо чвартуюць і толькі дваранам высакародна адцінаюць галаву мячом? Устаноўчы сход пачуў, што ўжо гатовы праект дэмакратызатара – незвычайнага механізму, які дазволіць імгненна і абсалютна без болю аддзяляць галаву ад тулава. Самае цікавае было наперадзе. Над манархіяй навісла смяротная пагроза, але фармальна законапраекты яшчэ вымагалі каралеўскай ухвалы. Падчас сустрэчы Гільятэна з Луі XVI той у амаль ужо пустым Версалі меланхалічна заўважыў, што вынаходка яму падабаецца, аднак паколькі шыі ў людзей розныя, паўкруглае лязо машыны лепей замяніць на косыя. Прапанову прынялі, і праз колькі месяцаў яго вялікасць займеў выдатную магчымасць спраўдзіць карыснасць свайго ўдасканалення на ўласнай нестандартнай шыі. Газеты назвалі відовішча «Зліццём мадам Гільятыны з каралём Францыі». Новае слова ўжо заваявала трывавае месца ў нацыянальным лексіконе, імкліва ўваходзячы ў слоўнікі іншых моваў, а сама дзівосная машына зрабілася галоўнай дзейнай асобаю рэвалюцыйнай драмы. Стаіш пасярод пляцу згоды, на які некалі скаціліся 1500 галоваў, пазіраеш на эрэкцыю ўжо вызваленага ад кандому луксорскага абеліску. Кароль Луі Філіп паставіў яго тут якраз, каб сцерці памяць пра згаданыя вышэй 1500 галоваў. Углядаешся ў твары парыжанак і думаеш, што яшчэ іхнія прабабкі маглі насіць зграбныя гільятынкі ў сваіх далікатных вушках. Як сведчаць дакументы, мода была летні пагаловнай. Завушніцы мелі форму самога рэвалюцыйнага прыстасавання. А падвескі уяўлялі сабой адсечаную галаву ў кошыку. Кулінары выпікалі да святаў тарты гільятыны. Незвычайную папулярнасць атрымалі духі парфум де гільятен. За гады французскай рэвалюцыі 40-кілаграмовая сякера гільятыны сустрэлася з болей чым 15 000 шыяў. Машына доктара-гуманіста і потым доўга служыла чалавецтву. Цёпла ставіўся да яе, напрыклад, Гітлер, які адправіў на спатканне з мадам блізу 20 000 несімпатычных яму сучаснікаў. Самому доктару гільятэну не пашчасціла. Ён памёр ад банальнага карбункулу, але пры канцы жыцця паспеў звярнуцца з прашэннем пра перайменаванне сваёй вынаходкі. Улады напалеонаўскай Францыі просьбу адхілілі. Радзіма павінна ведаць яе герояў.